Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve ba'd. Kardeşler, bu hafta cenaze bahsine devam edeceğiz. Geçen hafta cenaze merasimine katılmanın karşılığını, taziye lafızlarını, cemaat sayısını ve safların teşkilini görmüştük. Ve cenaze namazının içerisinde de üçüncü ve dördüncü tekbirlerden sonra gerek cenazeye gerekse kendimize ve bütün Müslümanlara yapılması gereken duayı işlemiştik. Bu hafta cenaze namazını kıldıktan sonraki kısma devam edeceğiz inşallah. Yalnız bu arada bugünkü konumuzun ilki cahiliye usulüyle ölümü ilan. Buna na'yun deniyor. Nay'den sakınma. Bu nehyedilmiş, sakındırılmış bir iş. Nedir bu husus? Önce hadisi okuyalım. İbn-i Mace'de, Ahmet bin Hanbel'in Müslim'de, Beyhaki'de, benzeri lafızda Tirmizi'de, İbn-i Ebi Şeybe'nin Musannef'inde ve benzeri hadis kitaplarında geliyor. Huzeyfe Tübnül Yeman radıyallahu anh'tan gelmekte. Bir rivayette Huzeyfe radıyallahu anh kendisini kastederek ben öldüğümde benim ölümümü kimseye ilan etmeyin diyor. Bir başka rivayette de kendisinin herhangi bir cenazesi o zaman, akrabalarından birisi vefat ettiği zaman veya yakınlarından veya arkadaşlarından birisi, onun ölümünü kimseye ilan etmeyin çünkü ben bunun yasaklanan nay olmasından korkarım. Muhakkak ki ben bu iki kulağımla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nâyi nehyettiğini, yasakladığını işittim derdi. Hadisin içerisine gelen nâyi lafzı, cahiliye tarzı ölüm ilanıdır. Cahiliyede bir kişi öldüğü zaman bu ölümü duyurmak için bir kişiyi bir binite bindirirlerdi. Ve sonra o kişi mahalle aralarında, sokakta, çarşıda, pazarda dolaşır ve falanca oğlu falanca kişi ölmüştür diye ilan ederdi. Hatta bu işi yaparken de o kimse de bulunan veya bulunmayan vasıflarla onu vasıflandırır, onu överek ilan ederdi. İşte bu şekildeki ilan, cenaze ilanı, ölüm ilanı yasaklanmıştır. Huzeyfe radıyallahu anh Aleyhisselam'ın yaptığı cenazeyi duyurma ilanın her türlüsünü bu kısma sokmuş ve kendisinin ölümünde veya akrabalarının, yakınlarının birisinin ölüm esnasında bu kısma, yasak kısma girer endişesiyle ölüm ilanını sakındırmıştır etrafından. Ancak yasak olan kısım cahiliye adeti üzere olan kısımdır. Cahiliye adeti üzere olan kısım ise Şeyh Albani rahimahullah'ın ve bazı onda aktardığı bazı alimlerin görüşüyle şu an ülkemizde de olan, İslam beldelerinde yaygın olan sala dediğimiz minarelerden yapılan ilandır. Sünnette olmayan bir duyur tarzı. Olması gereken şey Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı gibi ve dinde yasaklanmayan kısım olan cüzdür. O nedir? Ağızdan ağza veya elimizde şimdi telefonlar var, işte internet var, benzeri şeylerle bu iletişim kanallarıyla ilandır. Yoksa böyle yüksek sesle minarelerden duyuru yapmak değildir. Zaten minareler bunun için teşkil edilmemiştir. Mescitlerde biliyorsunuz kayıp ilanı yapmak, alışveriş yapmak veya benzeri bir şeyler için kullanmak o mescitleri ve mescitler için teşkil edilmiş, tayin edilmiş, alınmış aletleri ibadet dışında bir şey için kullanmak yasaktır. Minareleri dolayısıyla minarelerde teşkil edilen ses yayın cihazlarını da mikrofonlarda bunun için kullanmak caiz değil. Minarelerle yapılan ilan bu yasaklanan nay kısmına girer diyor alimler. Elbani Rahimullah başta olmak üzere. Bundan dolayı bu kısımla ilanı terk etmek lazım. Büyük şehirlerde bu iş pek fazla göze batmıyor ama küçük yerlerde, küçük yerleşim yerlerinde Bu çok yaygın bir hal almış durumda. İnsanların gözü kulağı özellikle bu minareden yapılacak ilanlarda. Halbuki her ne kadar bu insanların cenazesine katılımı teşvik etse, dolayısıyla da o ölüye fayda verecek şekilde kalabalıklaşmayı sağlasa da, ama yasak olan bir kısım olduğu için bundan uzak durmak gerekir. Nasıl haberdar edeceğiz biz insanları? Herhangi bir cenazemiz olduğu zaman telefon açacağız. Haberciyle haber vereceğiz veya mesaj atacağız veya internetten WhatsApp ve benzeri mesajlaşma kanallarından insanlara bilgi verirsek inşallah Teala bu ölü ilanının yasak olan kısmına girmez. Ve bununla maksadımız da insanlar cenazeden haberdar olsunlar ve cenaze ile ilgilensinler. Cenaze teşhiine katılsınlar, bundan istifade etsinler. Cenazede kendisi fazla katılım olsun ve insanların dualarından, istiğfar, bağışlama dualarından istifade etsin diye olacaktır. Başka bir maksat da cenaze ilanı olmayacaktır, olmamalıdır. Nay olmayan kısım, caiz olan kısma delil nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mesela iman eden ve imanını gizleyen Necaşi rahimahullah'ın cenazesini ilan etmiş ve insanlar onun cenazesine katılmışlardır. Gıyabında kılınan cenaze namazına katılmışlardır. Hakeza yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mute Savaşı'nda şehit olan üç büyük kumandan, üç büyük sahabe Zeyd bin Harise, Cafer bin Ebu Talip ve Abdurrahman bin Revaha radıyallahu anh'ın vefatlarını sırasıyla vefat ettikçe ashabına Medine'deyken aktarmıştır. Tabi bu vahiy olmuştur. Yani sanki böyle karşısında bir canlı yayın aleti var. Canlı yayından görüyormuş gibi. İşte şimdi Zeyd bin Harise vefat etti. Ve kumandayı Cafer bin Ebu Talip aldı. O da şehit edildi. Arkasından Abdurrahman bin Revaha aldı. O da şehit edildi. Falanca kumandayı aldı diyerek olayları hem canlı aktarmış hem de o insanların vefatı, şehit oluşunu duyurmuştur. Ashabına haber vermiştir. Bu da yasak olmayan kısımdır. Onun haricinde insanlar cenaze olduğu zaman cenazeyi sadece cenaze kılınacağı namaz için mescitte duymuyorlar. Onun haricinde başka yerlerde duyuruyorlardı. Bu şekilde cenaze namazını iştirak için duyurmak yasak olan kısma girmez biiznillahü teala. Evet, cenazeyi kaldırmada acele etmek ikinci konumuz. Onunla ilgili okuyacağımız ilk hadis Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelmekte. Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği bir hadis. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cenazeyi kaldırmada acele edin. Esri'u bil cenaze. Cenazede acele edin. Süratli davranın. Seri olun. Çünkü eğer bu kimse salih bir kimse ise, bu ölen kimse, o bir hayırdır. Onu bir an önce hayra ulaştırın, kavuştur. Bir başka rivayette hayra yaklaştırın. Yok eğer o böyle birisi değilse, yani salih olmayan bir kimse ise, kötü bir kimse ise, bu durumda o şer birisidir. Dolayısıyla siz onu bir an önce omuzlarınızdan atmış olursunuz. Yani salih bir kimse ise, o salih kimse için hazırlanan nimetler, kabirde hazırlanan nimetler, dünyada terk edeceği kötülüklerden, sıkıntılardan, dertlerden, kasvetlerden çok daha hayırlı bir karşılıktır. Onun yüzden bir an önce o hayırlı mükafatlara onlara kavuştur. Yani siz acele etmekle o cenazeyi bu vaat edilen hayra kavuşturmuş olursunuz. Yok şer bir insansa, kötü bir insansa bir an önce o şerden kurtulmuş, omuzlarınızdan onu def etmiş olursunuz. O yüzden yavaş hareket etmeyin. Acele davranın. Bu cenazeyi kaldırmada acele etmek onun hem cenazesinin hazırlanmasını içerir, hem uğurlanmasını, yoldan götürülmesini içerir, hem de defnedilmesini içerir. Yani her durumda acele etmeye gerektirir. Tabii ki bu acele şeriatın müsaade ettiği ölçülerde yavaş hareket etmeyi müsaade eder. Yani mesela insanlar daha fazla toplansınlar, cenazesini iştirak etsinler diye 1-2 saatliğine bekletilmesini engellemez. Yani işte mesela öğlen namazını hemen akabinde kaldıralım çünkü o esnada kalabalık daha fazla olacaktır. Dolayısıyla insanların o cenaze için duası, istiğfarı, bağışlama talebi daha fazla olacaktır diye gözetilirse bu tip bir yavaş hareketi veya 1-2 saatlik tehir etmeyi engellemez bu. Ancak bununla beraber Bazen insanlar vefat ediyorlar, onların akrabaları, çok yakınları da olsa, anneleri, babaları, evlatları, kardeşleri neyse, çok yakınları da olsa başka şehirde, hatta başka ülkede olabiliyor. Ve o insanlar cenazeye iştirak etsinler diye bazen bir iki gün cenazenin tehir ediliyor diyor. Alimler kesinlikle bu caiz değildir. Kesinlikle caiz değildir. Niye caiz değildir? Birincisi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in emri bu. Esri'u bil cenaze. Cenazeye acele edin, seri davran, hızla hareket. Yani onu çabuk defnedin, çabuk kaldır. O kimse salih bir insansa, o salih kimsenin terk ettiği yerden daha hayırlı olan karşılığa geç ulaşmasına vesile olsunuz. Bu zulümdür, bu haksızdır. Selamünaleyküm. Cenazenin çabuk kaldırılmasından bahsediyoruz. Cenaze çabuk kaldırılmaz da çeşitli vesilelerle, özellikle de şehir dışındaki veya ülke dışındaki akrabaları cenazeye katılsınlar, iştirak etsinler veya bundan daha öte, çok daha çirkin ve gereksiz, şeriata uygun olmayan bir gerekçeyle cenazeyi son bir kere görsünler diye bekletildiği zaman bu zulümdür, haksızlıktır. Hangi açıdan haksızlıktır? İki açıdan. Birinci açı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emrine muhalefettir, sünnete muhalefettir. Sünnet nedir? Sünnet cenazenin bir an önce yıkanması, kefenlenmesi, nevazın yıkılması ve defnedilmesi içerir. Sünnet budur. İkincisi de eğer bu insan hayırlı bir insansa onun terk ettiği bu dünyadan daha hayırlı karşılık göreceği mükafat yurduna, kabre gitmesini geciktirmektir ki bu da zulümdür. Bu iki cihetten cenazenin bekletilmesi şer'i bir gerekçe yoksa bekletilmesi caiz. Hele de annesi babası onu son bir defa daha görsün. İşte ablası, bacısı neyse veya abisi, kardeşi onu son bir defa daha görsün diye bekletmek asla şeriatta yeri olmayan bir husustur. Bunun için bekletmek asla caizdir. Ha yok, o insanlar cenaze namazına katılsınlar da onun için dua etsinler diye bir bekletme varsa bu da gereksiz bekletmedir. Çünkü cenaze namazındaki dua nasıl cenazeye fayda veriyorsa defnedildikten sonra da onun için yapacak dua ona fayda verecektir. Dolayısıyla bekletmeyi gerektirecek bir durum söz konusu değil. Bir gerekçe değil. Annesi, babası veya sevdiği insanlar veya her kimse her nerede olursa olsun onun için dua ederlerse zaten o duayla o işi sıkat edecektir. İlla cenazesinde, cenaze namazını kılmakla, başında durmakla gerekmez. Yeter Müslümanların cenazesini kaldırabilecek yeterli sayı olursa, oluşmuşsa zaten sorun yok. Ki sünnette zaten illa bu sayı gözetilecek diye bir şey de yok. Bir gerekçe de yok. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 7 kişiyle bir cenaze namazı kılmıştır. 7 kişi. 3 kişiyi bir saf yapmıştır. 2 kişiyi arkasına bir saf yapmıştır. 2 kişiyi arkasına bir saf yapmıştır. Ve geçen hafta görmüştük. Eğer sayı az olursa 3 safa bölünürdü. Aleyhisselam ile 7 kişilik bir cemaati 3 safa bölmüştür. Ha, teşvikler var mı? Tabii ki var teşvikler. 40 tane şirk koşmayan kişine cenazeye namaz kılarsa Allah-u Teala o kimselerin duası vesilesiyle onu bağışlar. Hakeza 100 kişilik bir grup Müslümanlardan bir grup cenaze namazına iştirak ederlerse Allah-u Teala onların şefaatlerini kabul eder. Bu doğru. Ama bu sayıya ulaşsın diye beklemeyi gerektirecek bir gerekçedir. Çünkü cenazede asıl olan onu bir an önce ait olduğu yere ulaştırmaktır. Ait olduğu yer neresidir? Hayattayken, nefes alıyorken ait olduğu yer toprağın üstüdür. Nefes almazken, vefat etmişken, ruhu bedenine çıkmışken ait olduğu yer neresidir? Toprağın altıdır. Allah-u Teala ona hayattayken mekan olarak dünyanın toprağın üstünü tahsis etti. Ölümünden sonra artık toprağın altına ona mekan tayin. Eğer salih bir insansa zaten o dünyadan daha hayırlı bir mekan olacaktır. Kabri genişletilecektir, aydınlatılacaktır. Cennetten makamını görecek şekilde bir görüntü ona gösterilecektir ve cennet kokusunu alacağı bir kanal ona açılacaktır beyzinat. Ve dünyanın her şeyinden daha hayırlıdır şüphesiz. Ha, şer bir insansa da zaten dünyada şerle yaşamıştır. Allah bizler onlardan yapmasın. Orada da karşılığını görecektir, amellerini karşılığını. Ve şer bir insanla da hiç kimse bulunmak istemez. Hayattayken şer olarak bildiğimiz bir insanla bulunmayı ister miyiz Müslümanlar olarak? Şerli insanlar kaçmaz mıyız? Ondan uzak durmaya çalışmaz mıyız? Şerli insanın cenazesiyle de bulunmak istemez insan. Bir önce onu ait olduğu yere bulunması gereken yere götürmeyi isterler. Şeriat neyi emretmişse, İslam dini neyi gerektirmişse biz ona tabi olmak zorundayız. Başka gerekçelerle, akli yaklaşımlarla bu yasakları çiğnememiz gerekir. Cenazede acele etmek asıl olandır. Bu ne zaman gerekli olur? Cenazeye katılacak sayı az olursa, o cenazeye katılan fazla olsun da cenaze onun katılanların duasından istifade etsin diye vakit namazının arkası gözetiliyor. Ama sayı toplanabilecekse, belli bir cemaate ulaşılabilecekse o zaman ne kadar acele yapılırsa bu o hem cenaze için hem diğer insanlar için daha hayırlı olan ve sünnetin uygun olan. İlla farz namazın arkasından veya vakit namazın arkasından olacak diye bir şart yok. Evet, bu hususla ilgili okuyacağımız ikinci hadisimiz Ebu Bekir'e radıyallahu anh'tan gelmekte. Bu sahabi Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra bir cenazenin yavaş yavaş götürüldüğünü şahit olur. Kabristana hatta onun cenaze olan yani ölmüş kimsenin akrabalarına veya yakınlarına birisi de aman yavaş götürün de Allah size merhamet etsin, attığınız her adama karşı size hasenat versin diye cenazeyi omuzuna taşıyan insanları yavaşlatıyorlar, ağırlaştırıyorlar. Ne gibi? Şu an günümüzdeki böyle devlet protokolündeki cenaze merasimleri var ya, ondaki gibi yavaş yavaş götürüyorlar. Bunun üzerine çok kızıyor Ebu Bekir'e. Ebu Bekir radıyallahu anh. Diyor ki yemin olsun ki ben bizleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte olduğumuz halde cenazeyi hızlı götürdüğümüzü bilirim. Siz yavaş götürüyorsunuz, biz hızlı götürdük. Ramel yürüyüş dediğimiz. Yani koşar adım değil ama normal adım da değil. Normalin üstünde bir hızla, tempo ile götürdük. Biz böyle yapardık, siz onun tersini yapıyorsunuz diyerek onlara sünneti hatırlatır ve bu işi onlara yasaklar. Evet, hızlıca, süratlice götürmek gerekir. Bir diğer hadis bu mevzuyla ilgili Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh'tan gelmekte. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bukhari'nin rivayet ettiği bir hadis. Cenaze tabuta konulup da insanlar onu omuzlarına aldıklarında eğer o cenaze iyi biri ise beni bir an önce makamıma, menzilime götürün der. Eğer o iyi birisi değilse yakınlarına seslenir ve vay bana bu cenazeyi nereye götürüyorsunuz diye feryat eder. Onun sesini insanlar hariç her varlık duyar. Eğer insan onu işitecek olsaydı dehşetten düşüp bayılır. Yani cenaze konuşuyor. Kendisinin tabuta konulduğunu hissediyor. Ve iyi insanlar beni bir an önce aceleyle, süratlice yerime götürün, kabrime götürün diyor. Nereden biliyor bunu? Çünkü ölümü anında insanlara ölüm meleği onun karşılığına uygun bir surette geliyor. İyi insansa Allahu Teala ona kabirde ve ahirette iyi bir makam tahsis etmişse ona ölüm melekleri güzel bir surette. En güzel cinnet kokularıyla, en güzel kefenlerle geliyorlar ve ruhunu zevk alıyorlar. Ve ölüm melekleri ona müjde veriyorlar. Bu müjdeden dolayı o kimse kabirde kendisi için hazırlanan makamı, mevkii, ortamı biliyor. Beni acele götürün diye sesleniyor. Ve sesleniyor biz duymuyoruz. Kötü insansa da o da ölüm anında kendisine yapılan azaptan, azapları ruhundan alınmasından ve kötülük müjdesinden dolayı vay bana. Onu nereye götürüyorsunuz siz? O burada ne güzel yaşıyordu, yiyordu, içiyordu. Orada şimdi azap var. Orada gerçeklerle karşılaşmak var. Orada kişinin yaptıklarının karşılığını görmesi var. Dolayısıyla benim için kötü bir beklenti var. Kötü bir ortam bekliyorum diye kendisi feryat eder, figan eder. Kendisi hakkında korkar. Çünkü o ölüm anında bunun işaretlerini almıştır. Ve bu sesleri insan hariç her canlı duyar. İnsan duysaydı bayılır. Ve bir başka rivayete geldiği üzere cenazeyi defnetmekten, cenazeyle ilgilenmekten el çekmenizden endişelendirdim diyor Aleyhisselatü Vesselam. Ölümün konuşmalarını veya ona karşı yapılan bazı muamelleri görünce. Görseydik, işitseydik elbette ki bazı şeyleri terk ederdik. Allah'a hamdolsun ki Allah-u Teala bize merhamet ediyor da ölümün seslenmesini işitmiyoruz. Bir düşünsenize cenazeyi omzumuza aldık. Cenaze feryat figan ediyor. Ben nereye götürüyorsunuz diyor. Ya orada benim için kötü şeyler vardı. Beni götürmeyin diyor. Biz de altında hiçbir şey duymuyormuş gibi onu götürmeye çalışıyor. Mümkün mü böyle bir şey? Evet, Allah'a hamdü senalar olsun ki o ölünün iyi mi kötü mü olduğunu bilmiyoruz, bilemiyoruz. İyi olsa, yani iyi olduğunu bilsek, bu sefer de belki onun kabri hakkında, onun şahsı hakkında aşırı edeceğiz. Tazimde bulunacağız. Hadi de aşacağız. İyi olduğunu, kötü olduğunu bilmiyoruz da sadece hüsnü zan besliyoruz. Onun iyi olması için bağışlanmasını dua ediyoruz. Bu ölü hakkında yapmamız gereken hükümlerden birisi onun borcunu ödemek hususunda aceleci davranmak. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen Tirmizi ve İbn-i Mace'de rivayet edilen bir hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki müminin ruhu ödeninceye kadar borcuna bağlı kalır. Mümin iyi bir hal üzere olsa bile ruhu borcuna bağlı kalır. Şeyh Hüseyin rahimahullah diyor ki buradaki müminin ruhuna bağlı kalışı Allahu alem o iyi bir insan bile olsa, yani nimete kavuşmuş bir insan bile olsa o nimetlerden haz almaz. Yeterli lezzeti alamaz. Çünkü borcuna bağlıdır. Borcundan dolayı o azap görmüyorsa bile kavuştuğu güzelliklerden haz alamaz. Tat alamaz. Borç ödendi mi ruh da rahata kavuşur. Alimler bu ve buna benzer delillerden dolayı ısrarla diyorlar ki bir grup Müslümanlardan bir grup özellikle de akrabalardan bir grup cenaze ile ilgilenirken birileri de onun varislerinden olabilir, velilerinden, akrabalarından birisi olabilir. Birileri de hemen onun borcunu araştıracak, soruşturacak, bir an önce borcu ödeyecek. Hatta eğer mümkünse o toprağa girmeden borcu ödenecek ki ruhu asılı kalmasın. Ruhu onun ulaşacağı mükafatlardan, hayırlardan borç sebebiyle mahrum olmasın. Bir an önce onun borcu ödensin ve o ruh borç derdinden sıkıntısından kurtulsun. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen bir hadiste Bukhari ve Müslim'de rivayet ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in borcu olan kimselere karşı ölümünde nasıl davrandığına işaret eden bir hadis. Diyor ki Ebu Hureyre radıyallahu anh, önceleri üzerinde borç olduğu halde ölen birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme getirildiği zaman borcu için bir ödeme bıraktı mı? Yani borcunu ödeyecek bir meblağ bıraktı mı? Diye sorardı. Şayet kendisine borcunu ödeyecek bir şeyler bıraktığı söylenirse onun namazını kılar. Yoksa Müslümanlara arkadaşınızın namazını kılın der, kendisi kılmazdı. Yani borcu olan bir insanın malı ödeyecek bir malı bırakmamışsa cenaze namazını kılmazdı. Bu çok büyük bir cezalandırmadır. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabını cenaze namazını kılmıyor. Kıldırmıyor. Siz kılın ama ben kılmıyorum diyor. Niye? Çünkü borç çok büyük bir derttir o yüzden. Ve borcunu ödeyecek bir mal bırakmamışsa bu daha büyük bir sıkıntıdır. Hatırlayın, şehit olsa bile bir insan borcundan dolayı cennete gelmez. Borcu onun cennete girmesine engeldir. Borcu ödeninceye kadar o nimetlerden mahrum kalır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de buna işaret eder tarzda, insanları borçtan sakındırır tarzda. Hele de ödeyebilecek bir mal bırakmamışsa, bir değer bırakmamışsa onu cezalandırır tarzda namazını kılmıyor. Ancak hadise devam ediyorum. Allah Azze ve Celle ona fetihler nasip edip de eli genişleyip imkanlar fazlalaşınca artık şöyle demeye başladı. Ben müminlere kendilerinden daha yakınım. Bu sebeple müminlerden her kim vefat eder de geriye borç bırakırsa onu ödemeyi ben devlet başkanı olarak üzerime alıyorum, üstleniyorum. Her kim de bir mal bırakırsa o da miraslandır. Evet. Ne zaman İslam devleti oluştu ve imkanları genişledi, beytülmal fazlalaştı ve Müslümanlar ganimetlerle, efendime söyleyeyim, ticaretle ve benzeri dünya nimetlerine kavuşmaya başladı. İslam devleti İnsanların borçluların hallerini gözetebilmeye başladı. Müslümanlara maaş bağlamaya başladı. Ve benzeri şekilde bir devlet olgusuyla elinde sermaye olmaya başlayınca Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu sefer borçlu ölen kimselerin cenaze namazını kılma işini onların borçlarını ödeme suretiyle yüklendi. Ama şimdi günümüzde böyle bir imkan var mı? Maalesef yok. Yoksa bu durumda borçlu ölmenin sıkıntısı, borçlu olarak Allah'a kavuşmanın getirdiği sıkıntılar devam ediyor mu? Elbette ki. O zaman ne yapacağız biz arkadaşlar, Müslümanlar olarak? Elimizden geldiğince Borçlanmamaya gayret edeceğiz. Günümüzde bu mümkün mü? Çok da mümkün değil. Yani az çok insanlar mecburen borçlanıyorlar. Öyleyse bu borcumuzu ödeyecek bir değerimiz olacak. Bu borcu öldüğümüz zaman borcu ödeyebilecek bir değerimiz olacak. O satılacak, gerekirse ödenecek. Yoksa ben bu dünya ile ilişkimi kestim. Borç kimin başına kalırsa kalsın. Efendime söyleyeyim. Evlatlarım öder. Şu olur, bu olur. Veya şimdi kanunen bazı boşluklar da var. İşte insan borçlandığı zaman neye borçlandıysa o ödediği kadar ödenmiş oluyor. Kalanı siliniyor, affediliyor. Bu kul hakkını silmez. Devletin çıkarttığı kanun İslam'ın verdiği yükümlülüğü asla kaldırmaz. Bu kul hakkını asla kaldırmaz. Allah Azze ve Celle'nin koyduğu hiçbir kuralı, hiçbir insanın çıkarttığı kanun yok edemez, iptal edemez. Bu borç borçtur. Nasılsa kanun böyle bir hak veriyor diye bu bizi gevşekliğe sürüklememeli. Şimdi insanlar kooperatif ve benzeri sistemlerle ev alıyorlar. Efendim söyleyeyim, araba alıyorlar. Ellerinde mülkleri var. Ancak borcunun bir kısmını ödemişler, bir kısmı duruyor. Böyle bir kimse ölürse bu kimsenin ruhu borcuna bağlı mıdır? Bağlı değildir. Çünkü o edindiği mülkün üzerinde zaten haciz var. Satamaz şerhi var. Her ne kadar kullanım hakkı onun olsa da neticede o kalan borcunu ödeyebilecek bir değer var elinde. Dolayısıyla o değerle o borcun ödenmesi gerekir. O borcun ihmal edilmemesi gerekir. Şayet bizim de bir cenazemiz olursa sevdiğimiz insanlardan ve aile fertlerimizden sorumlu olduğumuz insanlardan öncelikle onun borcu var mı yok mu onu araştırmamız ve bir an önce o borcu ödememiz gerekir ki o borçtan dolayı o kimse nimetlerden mahrum kalmasın veya hesap sorulmasın. Aynı şekilde kendi aile fertlerimize de bunu vasiyet etmemiz gerekir. Vasiyet edeceğimiz şeylerden birisi de bu olmalı. Yani nasıl alacağımızı insanlara, akrabalarımıza, eşimize, çocuğumuza duyuruyorsak borçlarımızı da duyurmamız lazım ki ölürsem bu borç mutlaka ödensin ve ben bundan dolayı nimetlerden mahrum kalmayayım veya en azından azap sıkıntı görmeyeyim diye bunu insanlara vasiyet etmemiz gerekir. Evet, cenaze bahsine devam ediyoruz. Cenaze anında insanlar bu cenaze hakkında konuşurlar. Kimisi hayırla anar, kimisi şerle anar. İster istemez. İnsanın fıtratında vardır. Yaşayan insanlar hakkında konuşanlar ölü hakkında konuşmazlar mı? Elbette konuşurlar. Bazen iyilikler anılır, bazen kötülükler anılır. Bunun karşılığı nedir İslam'da? Bunu görelim şimdi. Enes radıyallahu anh'tan gelen Buhari ve Müslim rivayet bir hadis. Bir gün sahabilerin önüne bir cenaze geçti. Ve insanlar o cenaze hakkında hayırla konuştular. Onu hayırlandı. Yani falanca şöyle hayırlı bir insanı, şöyle bir insanı, şöyle iyi bir Müslümanı diye hayırlandılar. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem vecebet buyurdu. Yani vacip oldu, hak oldu, gerekli oldu buyurdu. Sonra bir başka cenaze daha geçti. Bu cenazenin falanca oğlu falanca oldu veya falanca kişi, kızı falanca olduğu zikredilince onu da kötülükle şerlendi. Yani şerinden, kötülüğünden bahsettiler. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gene vacip oldu buyurdu. Bu sözler üzerine Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh, Ya Resulallah ne hak oldu? Vacip olan nedir? Diye sorunca Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şu veciz ifadeyle bizi hayırla anma veya şerle anma hususunda aydınlattı, ikaz etti. Buyurdu ki şu önceki cenazeyi hayırla andınız. Bundan dolayı onun için cennet vacip. Mutlak oldu, kaçınılmaz oldu. Sonra geçen kişiyi de kötülüklendiniz, şerlendiniz. Onun için de ateş hak oldu, vacip oldu. Çünkü sizler, dikkat edin buraya, sizler Allah'ın yeryüzündeki şahitlerisiniz. Subhanallah. Sizler şühedaullah. Sizler Allah'ın şahitlerisiniz. Bir başka rivayette, gene Buhari'de geliyor. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde, Ebu Yala'nın müsnedinde, İbn-i Hibban'ın sahihinde geliyor. Ebu'l-Esved der ki, Medine'ye gitmiştim. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın yanına gidip oturdum. Önümüzden bir cenaze geçti ve bu cenaze hayırlı anıldı. Ondan iyi bahsedildi. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh vecebe dedi, vacip oldu buyurdu. Sonra bir cenaze daha geçti. Onu da hayırlandı insanlar. Ömer radıyallahu anh gene hak oldu, vacip oldu dedi. Arkasından üçüncü bir cenaze daha geçti. O ise şerle, kötülükle anıldı. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh gene hak oldu, vacip oldu dedi. Ben de kendisine, Ebu'l-Esved diyor. Ben de kendisine, ey müminlerin emiri, vacip olan nedir diye sordum. O da dedi ki, Ömer ibn-i Hattab radıyallahu anh, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu gibi söyledim. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslüman hakkında dört kişi hayırla şahitlikte bulunursa Allah onu cennete koyar buyurmuştu. Biz kendisine peki üç kişi şahitlik ederse de üç kişi hayırla özellikle şahitlik ederse de böyle midir diye sorduk. Evet üç kişi de şahitlik ederse böyledir. Gene ona cennet vacip olur buyurdu. Peki iki kişi şahitlik ederse o ölen hakkında iki kişi bu iyi bir insandı. Hayırlı bir insandı. Şöyle güzel bir Müslüman diye şahitlik ederse de böyle midir diye sorduk. O iki kişi de olsa böyledir buyurdu. Biz artık bundan sonra bir kişinin şahitliğini sormadık. Başka rivayetlerde en yakın komşularından üç ev. Bu kimse için iyi bir komşuydu, iyi bir Müslümandı, iyi insandı diye şahitlik ederse. Gene başka rivayette en yakın komşularından dört kişi. Dört ev, üç ev değil de dört kişi sadece. Ya bu Müslüman iyi bir komşuydu, iyi bir insandı, iyi bir Müslümandı diye şahitlik ederse de o kimselere cennet vacip olur ve Allahu Teala yedi kat semanın üzerinden buyurur ki kullarımın bildiği hususlardaki bu şahitliğini kabul ettim ve onların bilmediği, benim bildiğim şeyleri de kulum için affettim, bağışladım. Müslümanların bildiği iyi halleri dile getiriyorlar. Onların şahitliğiyle hani Müslümanlar Allah'ın yeryüzündeki şahitleri ya Allahu Teala yeryüzündeki şahitlerin şahitliğini kabul ediyor. Kendi bildiklerini bağışlıyor. Allahu Teala bizleri onlardan yapsın. Bu çok büyük bir lütuf, çok büyük bir ihsan elhamdülillah. Bundan dolayı Müslüman kardeşlerim bizim yapmamız gereken şey cenazeyi eğer ona fayda vermek istiyorsa hayırlarıyla analım. Yoksa her insanda hem hayır vardır hem şer vardır. Hem itaat vardır hem isyan vardır. Öyle değil mi? Hem güzellikler vardır hem çirkinlikler vardır. Kusursuz insan var. Var mı kusursuz, eksiksiz, günahsız, hatasız insan? Yeryüzünde sizler eğer ilk günah işlememiş olsaydınız Allah sizi vefat ettirir. Sonra günah işleyecek ve tevbe edecek, hatasından bağışlanma dileyecek kullar yaratır diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Adem oğlu nedir? Çokça hata işler. Çok hata işleyenlerin en hayırlısı çokça tevbe edenlerdir. Evet, bizler kusursuz değiliz. Bizler eksiksiz değiliz. Bizler günahkar insanlarız. Ve işin garibi şeytan aleyhillâhinin telkiniyle yaptığımız böyle basit ufak tefek hayırlarımızı, sevaplarımızı, sevap getirecek amellerimizi biliyoruz, zikrediyoruz, anlıyoruz da günahlarımızı bilmiyoruz, zikredemiyoruz. Günahlarımızı farkında değiliz birçoğu. Halbuki günahlarımız insanlık olarak zikrediyorum. Günahlarımız sevaplarımızdan daha fazla. Ve biz bundan farkında değiliz. O yüzden cenazesine katıldığımız Müslüman hakkında hayırlarından bahsedelim. Onun hayırlarından alalım. Bizler Allah'ın layık olmadığımız halde Allah'ın lütfuyla, keremiyle şahitleri kılınmışız. Ve Allah-u Teala bizim şahitliğimizi kabul ediyor. Kendi katında onun kendisinin bildiği, bizim bilmediğimiz günahlarını da o için bağışlıyor. Bundan daha büyük bir lütuf olabilir. O yüzden bize düşen Müslüman kardeşlerimiz için cenazesine katıldığımız veya ölmüş gitmiş veya ölüm haberini aldığımız Müslümanlar için hayırlı neyse bildiğimiz, iyi ameli, salih ameli, güzel ahlakı, İtaati. Neyse onları analım. İsyanlarını, çirkinliklerini, kötü ahlakını anmayalım ki onunla ona faydalı olur. Bu da hayırda yarışmaktır. Bu da hayırda yardımlaşmaktır. Allahu Teala bizim elimizde belki bir izni Teala o ölüyü cennete koyacaktır. Çünkü yedi kat göğün üzerinden sesleniyor. Kullarımı, şahitliklerini kabul ediyorum. Bunların bilmediği, benim bildiğim şeyleri de affediyorum, bağışlıyorum. Yeter ki iki kişi, üç kişi, dört kişi farklı hadislerde geliyor. O Müslüman için hayırla ansın, hayırla onu zikretsin. Evet, bu bizim kulağımıza kip olsun Allah rızası için. Gerek kendimize fayda vermek adına, gerekse Müslümanlara fayda vermek adına bunu kendimize şiar etmeli. Ölen bir Müslümanı hayırla alalım. Hayırlı kısımlarını alalım. İtaatlerini alalım. Güzel taraflarını alalım, kötü taraflarını almayalım. Kötü taraflarını Allah-u Teala'ya bırakalım. Cenazemizi defnettik. Defin esnasında ve defin sonrasında ne yapacağız? Buna da değinelim ve konumuzu bitirelim inşallah. Osman bin Affan radıyallahu anh'tan gelen rivayette, Ebu Davud'un rivayet ettiği bir hadis, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle yapardı. Ölü defnedildikten sonra bir süreliğine kabrin başına durur ve şöyle derdi ashabına. Kardeşiniz için şu an istiğfar edin. Çünkü o sorgudadır. Onun sorgusunda sebat etmesin. Ona dua edin. Kardeşiniz şu an nedir? Sorgudadır. Başka hadislerde geldiği üzere cenaze kabre konup üzeri örtüldükten sonra o cenaze insanların onun başucundan ayrılma ayak seslerini işitir. Ve Allah-u Teala'nın gönderdiği sorgu melekleri onu omuzlarından tutar, oturturlar kabrinde. Ve ona dört tane soru sorarlar. Bir rivayette üç, bir rivayette dört. Bunlar birbirini takviye eden sorular. Dolayısıyla dört tane diye söylememize bir mahsur yok. Rabbin kim? Dininle Nebi'nin, peygamberin kim? Ve onun hakkında ne biliyorsun? Kimdir, nedir o? Bunu sorarlar. Dünyadayken iyi amel işlemiş. Rabbi Azze ve Celle'nin dinine sarılmış, sevmiş, onun sevdasıyla, ona hizmet için yaşamış, onun dinini yüceltmek maksadıyla amel etmiş insanlar için bu soruların cevapları çok kolay. Allah-u Teala onları kolaylaştırıyor. Rabbin kim sorusuna Rabbim Allah'tır diyor. Dinin ne sorusuna dinin İslam'dır diyor. Nebin kim, peygamberi kim deyince Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Onun hakkında ne biliyorsun diyor. O Allah'ın gönderdiği elçidir, peygamberdir. Nereden biliyorsun bunu? Ben Allah'ın kitabını okudum, ona iman ettim diye cevap veriyor. Bu cevaplar Allah'ın dinine samimiyetle sarılan kullar için kolay. Ama Allah'ın dini hususunda gevşeklik gösteren, ihmal eden, önemsemez tavırlarla, dünyevi bir zihniyette yaşayan insanlar için hı diye anlamamış. İlk defa duymuş tarzda cevaplar verecek sana. Allah bize onlardan yapmasın. İşte bu sorgu esnasındadır mümin kardeşiniz, Müslüman kardeşiniz. Siz onun bağışlanmasını dua edin. Bu sorgu esnasında ayakları sabit olsun. Yani bu sorulara olması gerektiği gibi cevap verebilsin diye de dua edin der. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bir başka rivayet bununla ilgili Müslüm'de geliyor. Sahabenin bir vasiyeti var. Amr bin As radıyallahu anh'ın bir vasiyeti. Der ki o, beni defnettiğiniz zaman bir devenin kesilip etlerinin pay edileceği kadar bir süre kabrimin başucunda durun ki sizin varlığınızdan güç alayım ve Rabbimin elçilerine, sorgu meleklerine karşı ne cevap vereceğime bakayım der. Amr bin As radıyallahu anh burada sünnete ittiba etmemiştir. Çünkü sünnet ölen bir kimse hakkında yapmamız gereken hususa az önceki hadiste işaret ettiği üzere onun başucuna çok kısa bir süre beklemek ve onun bağışlanması için ve sorulara cevap verebilmesi için duadan ibarettir. Daha fazla değildir. Ancak Amr bin As radıyallahu anh'ın içtihadı, görüşü biraz daha durun. 15 dakika, 20 dakika, yarım saat ise benim başucuna durun da ben size güç alayım diyedir ama o bundan güç alamaz. Her ne kadar böyle bir iştahat yapmışsa da Hüseyin Rahimahullah'ın da dediği gibi o bu hususta hata etmiştir. Biz bu hatasından dolayı onun bağışlanmasını umarız. Ve onun bu husustaki telkinini bir sünnet diye addetmeyiz. Yani ölen kimsenin kabrinin başında bir deve boğazlanacak, eti dağıtılacak kadar beklenmez. Bilakis olması gereken süre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı ve yapılmasını öğrettiği gibidir. Nedir bu? Defnedildikten kısa bir süre sonra. Onun için bağışlanması için dua ederiz. Yani Allahümme ağfir lehu verhamhu gibi çok kısa lafızlarla gerekirse üçer sefer dua ederiz ve Allahümme sebbithu, ey Allah'ım onu sabit kıl. Sorulara cevap vermesini nasip et deriz ve kalkar gideriz. Daha fazlasının fayda vereceğini bilseydik beklerdik ama daha fazla fayda vereceğini de Allah sallallahu aleyhi ve sellem bize zaten öğretmiş. Kavrin başına daha fazla beklemek gerekli bir durum değil. O artık ait olduğu yere gitti. Dünyadayken hazırladığı işlerin karşılığını görecek. O yüzden sünnet bize neyi öğretmişse o sünneti biz ittiba ederiz ve elimizden geldiğince onu yerine getirmeye çalışırız. Öldü gitti, cenazeyi defnettik, kabrinin başından ayrıldık. Ona karşı görevimiz bitti mi? Bitmedi. Ayşe radıyallahu anh'a'dan gelmekte Bukhari ve Müslim hadisi. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme adamın birisi geldi ve dedi ki, bu adam tabii ki sahabe-i kiram. Ayşe validemiz adamın biri dediği için biz adam birisi diyoruz. Yoksa sahabeden birisi radıyallahu anh'dan birisi. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve dedi ki, annem ansızın öldü. Yani vasiyet edemeden, nasihat edemeden, bir şey konuşamadan ansın ani bir ölümle öldü. Öyle zannediyorum ki konuşabilseydi, bir şeyler konuşabilseydi sadaka verilmesini vasiyet ederdi. Ben onun adına sadaka versem sevabı ona ulaşır mı diye sordu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem evet. Bu ve benzeri hadislerden yola çıkılarak elde edilen hükümlerden birisi de şudur. Ölen kimse, ölmüş gitmiş kimse arkasından onun adına sadaka verenlerin sadakasından istifade eder. Ecrinden istifade eder. Bunu daha çok tabii ki ölen kişinin geride bıraktığı akrabaları yapar. Yani yabancıları bunun için kolay kolay yapmazlar. Akıllarına gelmez. Belki birisinin arkadaşı, çok sevdiği bir arkadaşıdır. Ölmüş gitmiş ona yapar ama onun dışında genelde akrabalar için söz konusudur bu olay. Zaten Nebi sallallahu aleyhi ve selleme de başka sahabelerden geldiği veya rivayete geldiği üzere ya Resulullah annem vefat etti ne yapayım? Babam vefat etti ne yapayım diye sorular karşısında ölen kimse için neler yapılabilir tavsiye etmiş Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bir, ölen için sadaka verilir. Ölen adına sadaka. Yani kişi kendi malından, yaşayan kişi kendi malından, kendi getirisinden, kendi servetinden sadaka verir. Ve bu sadakayı ölen falanca kişi adına verir. Onun sevabından veren kimse faydalanmaz. Kim adına vermişse o faydalanır. Birincisi. İkincisi, ölü adına yemek yedirilir. Yani bir insan, hayattaki bir insan kendi malından, kendi öz sermayesinden insanlara yemek ikram eder. Bununla maksadı o yemek verme sevabından falanca ölen kişi istifade etsindir. Onun adına yemek verir. Bundan da istifade eder. Üçüncü bir şekil ise, üçüncü bir fayda verilecek fayda ise ölen kimse adına insanları dua ederler, istiğfar ederler. Gerek kabir ziyaretiyle, gerekse kabrin başına gitmeden oturduğumuz yerden, bulunduğumuz mekanın her neresiyse. Ayrı bir şehir bile olabilir bu, önemli değil. Onun için dua ederiz. Ey Allah'ım falanca kulunu bağışla. Onun günahlarını bağışla. Onun mekanını cennet eyle. Onun kabrini genişlet, nurlandır, ona ikramda bulun diye onun için dua ederiz. Dua, sadaka ve yemek sevabı. Bu üçü dışında sünnette başka bir şey gelmiyor. Ölünün arkasından yine yapılacak, ona fayda verecek şeyler. Ki ona işaret eden son bir hadis var. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen Müslüm hadisi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsan öldüğü zaman şu üç şey dışında amelleri kesilir. Yani amellerinden istifade etmesi, amellerinden sevap elde etmesi yolu kapanır. Birincisi sadakayı cari. Cari sadaka, istifade edilen sadaka. İkincisi kendisine istifade edilen ilim. Ve üçüncüsü ardından kendisi için dua eden salih. Bu üçü dışında bir kimse için neye kapanır? Amel defteri kesilir. Sevap elde etme kapıları kapanır. Sadaka-i cariye malum bir insan Müslümanların veya insanların istifade ettiği herhangi bir iyi iş yapar. Çok böyle dillerde dolanmıştır. Yol yaptırmıştır, köprü yapmıştır, ağaç, meyve ağacı dikmiştir. Efendim söyleyeyim insanların istifade edeceği tarzda bir bina vakfetmiştir, bir araziye vakfetmiştir, bir çeşme yapmıştır, bir köprü yapmıştır. İnsanlar istifade ederler. İnsanların hayatına kolaylık getirmiştir. Bunun gibi bir sadakadan o ölmüş olsa bile öldükten sonra istifade edildiği sürece Onun amel defterine bu yazılmaya devam eder. Mesela bir insan bir meyve ağacı dikmiştir. O meyve ağacının olduğu ve bundan insanlara ve hayvanlara istifade ettiği sürece o kişiye bu diktiği ağacın sevabını istifade edildiği sürece ve sevap yazılmaya devam eder. Herkese bir çeşme yaptırmıştır. O çeşmeden içildiği sürece insanlar, hayvanlar ondan susuzluğunu giderdiği sürece o kimseye sevapla yazılmaya devam eder. Salih evlat kendisine dua ederse o duanın da istifade eder. Zaten evladın salihi annesine babasına dua eder. Salih olmayan zaten dua etmez. Dolayısıyla eğer biz hayatımızda evlatlarımız için sahi gayret etmişsek, Allahu Teala da lütfu keremiyle onlara salih evlatlar yapmışsa, o kimselerin evlatları onun için dua ettiği sürece o anne babanın ecir defterlerine bu dualardan kaynaklı ecirler gelir. Buradaki ecirden kasıt sevaptan istifade etmez de duadan istifade eder. Kısım daha doğru. Ancak alimler şöyle bir şey söylüyorlar. Eğer anne baba ikisi veya tek başına herhangi birisi salih amel işleyen bir evladın salih amel işlemesine vesile olmuşsa, onun dinini öğrenmesine, o güzel ahlaka sahip olmasına, dindar olmasına vesile olmuş, saygı gayret etmişse, o evlat salih amel işledikçe ona vesile olduğundan dolayı ona vesile olan annesi babası ona istifade ederler. Allah-u Alem bu güzel. Çünkü o onun gayreti evladının salih bir insan olması için, takvalı bir Müslüman olması içindir. Her kim bir hayra vesile olmuşsa o hayır yapan kimse bunu yaptığı sürece ona vesile olan da bundan istifade edecek. Tam tersi bunun. Şerre vesile olanlar, şer işlendikçe ondan istifade ettiği gibi kötü. Evet, salih evladın salih bir insan olması, salih işler yapması hususunda eğer emek sarf etmişse, çaba sarf etmişse anne baba, onun bu sa'yı, gayreti, çabası da araya gitmeyecektir. Evladı bu hayır işledikçe o da bundan istifade etmeye devam edecektir. Ancak der ki alimler, bu üç kısımdan ikisi zordur veya geçicidir. Sadaka-i cariye. İnsan ölür, arkasına bir sadaka-i cariye bırakır ama o yıkılır gider. Veya bir şekilde onun önü kesilebilir. Bir insan hayatı boyunca evlatları için, evlatların salih olması için gayret eder, dua eder, çalışır, çabalar ama Allahü Teala ona o imkanı nasip etmeyebilir. Veya onun ölümünden sonra Allah korusun kalbi kayabilir. Yani salihten facirliğe, kafirliğe dönebilir. Bunlar garanti değil. Ama garanti olan bir şey var. Ne? Kendisinden istifade edilen ilim bırakmak. Bu garanti işte. Öyleyse bir kul önce kendisi Allah'ın dinini öğrenmek için çaba sarf edecek. Buna aşık olacak. Buna meyledecek. Bunun için efendim koşturacak. Bunu sevecek. Bunun peşinden koşacak. Sonra o öğrendikleriyle amel edecek ve kendisinden sonra insanlara istifadesine diye birilerine bunu aktaracak, öğretecek. İşte bu istifade edilen bir ilimdir ve mutlaka faydası olacaktır. Ve o ilimden ne kadar süre, ne kadar kişi amel ederse o kadar sevap, hasenat o vesile olan ilim sahibine verilmeye devam edecektir. Ki bu da İlmin bereketinden kaynaklanmaktadır. Bu ilmin bereketinden istifade etmek için de o ilim yoluna sülûk etmek, o ilim için çaba sarf etmek, o ilim elde etmek için gerekli bedeli ödemek gerekir. Bedeli ödemek gerekir. Bunun altını çizerek söyleyeyim. İlim bir bedel ister, bu bedeli ödemek gerekir ki sonra onun meyvelerinden istifade edebiliriz. Son konumuz kabirler hususunda yapılması yasaklanan şeyler nelerdir? Bunlarla ilgili hadisimiz de gene Şeyh Albani Rahimahullah'tan öğrendiğimiz metot üzere birkaç hadisi birleştirerek yazdım. Cabir radıyallahu gelmekte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabrin kireçlenmesini, üzerine oturulmasını ve basılmasını, üzerine bina yapılmasını, üzerine toprak ilave edilerek yükseltilmesini ve kabrin üzerine yazı yazmasını nehyetti, yasakladı. Müslim, İbn-i Mace, Tirmizi, Hakim, Ebu Davud, Nesai ve benzeri hadis kitaplarında farklı farklı kanallardan, farklı farklı ravilerden bolca geliyor. Yasaklanan şeyler neler? Mezardan çıkan toprağa harici toprak katarak onu yükseltmek. Yasak. Kireç, alçı, beton ve benzeri şeylerle kabri sıvamak, bir bina şekline dönüştürmek. Ve onu boyamak, renklendirmek. Sonra o kabrin üzerine yazı yazmak. Şiirler yazmak. Ağıtlar yazmak. Beyitler yazmak. Ancak o kabrin sahibi bilinsin diye veya o kabrin kime ait olduğu bilinsin diye sadece o kişinin ismi yazılabilir. Buna bir beis yoktur herhalde. Çünkü buna işaretten Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir uygulaması var. Sadece isim yazılabilir. Onun haricinde işte doğum tarihiymiş, ölüm tarihiymiş, sonra ruhuna Fatiha'ymış ve benzeri şekilde yazılan yazılması da yasak. Sonra o kabrin üzerine, kabir dediğimiz nedir kardeşler? Toprağın kazılması, kişinin oraya konulması, sonra oradan çıkan toprağın üzerine konulması. Kabir dediğimiz budur değil mi? İşte bunun üzerine yapılan bina, yani duvar, kare veya dikdörtgen şeklindeki herhangi bir yapıya bir bina diyoruz. İşte bu binanın yapılması. İlla yoksa binadan kasıt sadece türbeler değil. O normal çıkan toprak toprağın geri konulması. Bunun haricinde yapılan ilave her şey bu kısma girer. İlave ve bina kısmına girer. Bunlar yasaktır. Aynı zamanda kabrin üzerine basmak ve oturmak da bu kısma girer. Maalesef insanlar normal zamanlarda kabrin üzerine basmazlar ve oturmazlar da ancak cenaze definleri esnasında ne hikmetse sanki kanunmuş gibi cenaze defnedileceği kadar başka kabirlerin üzerine oturur. Veya üzerine basar. Sanki o an yasak kalkmış ve şeriat o usta ruhsat vermiş. Hayır. Nasıl sair zamanlarda, diğer zamanlarda kabrin üzerine basılamıyorsa, üzerine oturulmuyorsa, cenaze defnedilirken de gerekçe yoksa herhangi bir kabrin üzerine basılmaz, oturulmaz, çiğnenmez. Bundan sakınmak gerekir. Ha, bazen gerekçe olabiliyor. Bir zorunluluk olabiliyor. Mesela kabir çok dardır, etrafı doludur. Bir tane kabir açılmıştır. Onu oraya defnedebilmek için, toprağa dökebilmek için ve benzeri etrafındaki kabirlerin mutlaka üzerine basmak gerekebiliyor. Bu ayrı konu. Zaruri olan şeyler hariç. Ama onun dışında zaten cenazeyle çok da fazla derdi tasası olmayan insanlardan sadır oluyor bu olay. Bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizden birisinin bir ateşin üzerine, korun üzerine oturması, o korun elbisesinin yanması ve elbisesinin yandıktan sonra derisine ulaşmasından daha şiddetlidir kişinin kabrin üzerine oturması. Bu kadar tehlikeli bir şey. Yani kabrin üzerine oturmak, korun üzerine, ateşin üzerine oturup da o ateşten hem elbiseler yanmasın hem vücudun yanması gibidir veya daha şiddetlidir bu işler. Bu işten sakınmak istemiyorum. O yüzden kabrin üzerine oturmaktan şiddetli sakınmamız gerekir. Allah Azze ve Celle'den temennimiz, isteğimiz bizleri razı olduğu bir hayatla yaşasın. Ve razı olduğu kullarından olmak, şehitlerden olmak, kendisine kavuşmayı nasip etsin Azze ve Celle. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa en estağfiruke ve etubu ileyk. Ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.